Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 3 lutego, minęła 6. Anna Zaleśna, Sewera, Benjamin Filip i Serwis Trójki. Są wyniki sekcji zwłok polskiego kierowcy, który zginął w grudniu w zamachu w Berlinie. Zmarł od strzału w głowę. NIK krytykuje zasady działania pakietu onkologicznego. Minister zdrowia zapowiada rychłe zmiany. W tym serwisie też relacja po spotkaniu Putin-Orban w Budapeszcie. Bezpośrednią przyczyną śmierci polskiego kierowcy zamordowanego w grudniu przez zamachowca w Berlinie była rana postrzałowa głowy, poinformowała prokuratura krajowa ze Szczecina, powołując się na ustalenia biegłych. Łukasz Urban był pierwszą ofiarą zamachu, który przeprowadził Tunezyjczyk Anis Amri. Terrorysta porwał ciężarówkę, zabił polskiego kierowcę, następnie wjechał 40-tonowym tirem w ludzi. Na jarmarku bożonarodzeniowym w centrum Berlina zginęło 12 osób, ponad 50 zostało rannych. Polscy biegli przeprowadzili swoje badania po tym, jak ciało mężczyzny wróciło z Niemiec do kraju. Udało im się ustalić bezpośrednią przyczynę śmierci Polaka, mówiła mi naczelnik szczecińskiej delegatury prokuratury krajowej Aldona Lema. Nie ma wątpliwości, że były to obrażenia ośrodkowego układu nerwowego związane z zadaniem rany w okolicach skroniowych. Jest to obrażenie charakterystyczne dla rany postrzałowej wlotowej. To jednak nie jedyne ślady, jakie były na ciele Łukasza Urbana. Stwierdzono obrażenia, jakimi są sińce. Jednak z uwagi na dobro śledztwa Aldona Lema nie mogła powiedzieć, w jakich miejscach się one znajdowały i w jaki sposób powstały. Wiadomo jednak, że polskim biegłym nie udało się ustalić wszystkich szczegółów dotyczących śmierci mężczyzny, jak na przykład dokładnej godziny zgonu. W zakresie, w jakim nie byli w stanie rozstrzygnąć z uwagi na wtórny charakter tych badań, oczekują pewnych informacji od strony niemieckiej. Nadal nie wiadomo, kiedy do Polski trafi ciężarówka wykorzystana w zamachu. Według Aldony Lemy powinno to nastąpić do końca marca. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Prawo i Sprawiedliwość otwarte na zmiany związane z nową ustawą o ustroju Warszawy. Chodzi głównie o wybór Rady Miasta. Były kandydat na prezydenta stolicy i współautor projektu e-metropolii Jacek Sasin z PiSu przekonywał, że nowe przepisy rozwiążą wiele problemów, w tym komunikacyjnych, w stołecznej aglomeracji. Do dzisiaj pamiętamy te gorszące spory o wspólny bilet. Autobus, który przejeżdżając przez podwarszawską Jabłonę nie zatrzymywał się na przystankach, bo się gmina nie dogadała z Warszawą. Efekt był taki, że wielu mieszkańców musiało wykupywać podwójne, potrójne bilety, żeby móc skutecznie dojechać do centrum Warszawy. To się zmieni. Będziemy mieli jedną komunikację zbiorową z jednym biletem dostępną na całym obszarze metropolitalnym. Obecna prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz uważa, że PiS chce w ten sposób zwiększyć swoje szanse na przejęcie władzy w Warszawie, a poza tym uważa, że na zmianach stracą głównie gminy ościenne. To będzie decydowanie na Placu Bankowym, co będzie na przykład w Legionowie czy w Piasecznie, a Piaseczno nie będzie miało dużo do powiedzenia na swoim terytorium, natomiast będzie mogło mówić o Warszawie. To jest oczywiście droga do obejścia rzeczywistych wyborów, ponieważ w nowej Radzie będzie 18 radnych Warszawy, a 32 spoza Warszawy. To jest po prostu walka twarda, cwaniacka o przejęcie władzy w Warszawie. Projekt ustawy o metropolii warszawskiej zgłoszony przez posłów PiSu został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Dostęp do leczenia chorych na raka jest różny w zależności od tego, czy są objęci pakietem onkologicznym, czy nie. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła realizację pakietu w 26 ośrodkach w kraju. O wstępnych wynikach mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Niestety doszło do kategoryzacji pacjentów leczonych w ramach pakietu onkologicznego i tych, którzy pakietem nie byli objęci. Można powiedzieć, że dla pacjentów z pakietu rozpoczęcie leczenia, jego proces był szybszy niż tych poza pakietem. Minister zdrowia zapowiada, że wkrótce pakiet onkologiczny będzie uproszczony. Konstanty Radziwiłł zapewnia, że zniesione zostaną bariery w dostępie chorych do pakietu. To było uznanie zasady, że tylko nowotwory złośliwe, takie, które dają przerzuty, kwalifikowały pacjentów do tego pakietu. My to zmieniamy w taki sposób, żeby również nowotwory o złośliwości tak zwanej miejscowej, takie, które nie dają przerzutów, ale także są nowotworami, które mogą bardzo potężnie zagrozić pacjentom, będą w tym pakiecie. Zmiany są na razie na etapie prac sejmowych. Rosyjski prezydent w Budapeszcie Władimir Putin rozmawiał z premierem Węgier. Viktor Orban na konferencji po spotkaniu mówił, że są szanse na rozwinięcie stabilnych relacji pomiędzy Unią Europejską a Rosją, a te są warunkiem wstępnym dla pokoju w Europie. Orban po raz kolejny stwierdził, że z powodu unijnych sankcji na Rosję Węgry straciły w ciągu ostatnich kilku lat około 6,5 miliarda dolarów potencjalnego zysku z eksportu. Jego zdaniem niewłaściwe jest przenoszenie konfliktów niezwiązanych z gospodarką na płaszczyznę ekonomii, ponieważ wtedy nie można ich rozwiązać poprzez ekonomiczne środki. Viktor Orban powiedział również, że Węgry i Rosja są zmuszane do współpracy w trudnych warunkach międzynarodowych, ponieważ antyrosyjska polityka stała się popularna w zachodniej Europie. Jednak według Orbana w powietrzu wiszą światowe zmiany, które stworzą lepsze warunki dla europejsko-rosyjskiego

przyszedł czas powitań. Wojciech Mann przy mikrofonie, witam wszystkich słuchaczy. Robię to w imieniu nie tylko swoim, ale Agnieszki Łukasiewicz, która realizuje audycję Darka Pieroga przy telefonach Halinki Wachowicz, jak zawsze na posterunku, i mam nadzieję, że będą Państwo z nami do 9:00. Jest godzina 6:10. Już pierwszy list przyszedł. Brzmi on tak: dzień dobry panie Wojtku, zgłaszam obecność przed nadchodzącą audycją, a może tak pozdrowiłby pan sędziów, zwłaszcza z Sądu Rejonowego Szczecin, Prawobrzeże i Zachód, do których grona należy. Podpisano, pozdrawiam serdecznie, Ania. Pani Aniu, oczywiście, że tak. Pozdrawiam, jeszcze raz przeczytam, żeby nie było pomyłki. Sędziów z Sądu Rejonowego Szczecin, Prawobrzeże i Zachód. I dla Państwa pierwsza dzisiejsza piosenka. Go ahead and hit me, 'cause I'm already busted. Just paid off my truck and the floorboard is rusted. Broken down on the road and my spare tire's flat. Black cat got his claws in my back. Feels like I was born and dead. 2 months later, $100 short on rent. Landlord says he wants his money stat. Bad luck got my mojo and it won't give it back. Flatline, baby. I had a blues heart attack. Flatline, baby. I had a blue heart attack. Funny. When did life turn up bills and money? 10 from a dime, 50 from a half. That black cat got his claws in my back. Flatline, baby. I had a blues heart attack. Flatline, baby. I had a blue heart attack. Po szóstej. Piszą ci z Państwa, którzy znają adres, dzwonią ci z Państwa, którzy znają numer telefonu, a ci, którzy nie znają, na razie się nie odzywają, a może mają ochotę. Wobec tego przypomnę. 22 i 7 trójek, numer telefonu. 71335 SMS i man@polskieradio.pl to maile. No i mamy od pana Jakuba na przykład informację. Trasa Ostrów Wielkopolski Wrocław, warunki na drogach dobre, Na poboczach minąłem 7 saren, jednego dzika. Czy doktor Kruszewicz mógłby wyjaśnić, dlaczego te zwierzęta żywią się głównie przy drodze i czy naprawdę w lesie nie ma dla nich pożywienia, kiedy spadł śnieg? Nie potrafię odpowiedzieć, doktor może tak, a pana Jakuba oczywiście pozdrawiamy. Prawie 19 minut po 6. Przyzwyczajamy Państwa do tego dźwięku. Życie intymne roślin. Przyzwyczajamy o tej godzinie, bo się zmieniła. Ale nie zmieniają się rozmówcy. Doktor Marcin Zych w rozmowie z Marcinem Gutowskim opowie teraz o niełatwych związkach roślin z pewnymi bardzo popularnymi owadami. To pożycie roślin wydawałoby się, że jest przyjemnością, ale przecież to ciężka praca. No mrówcza czasami absolutnie. A mrówki też zapylają? No, z nimi nie jest tak łatwo, bo rzeczywiście jest ich bardzo dużo. Powiedziałbym jak mrówek. Niektórzy zresztą mrówkolodzy czy myrmekolodzy szacują, że 1/4 całej biomasy zwierzęcej świata to są mrówki, więc wyobraźmy to sobie, choć na pozór ich prawie nie widać. Natomiast z kwiatami one mają, powiedziałbym, takie sobie stosunki. Niektórzy twierdzą, że mogą zapylać kwiaty, inni twierdzą, że raczej są szkodnikami. to znaczy zachowują się nieco destrukcyjnie, jak już się dostaną do kwiatu, co wcale może być dla nich interesujące, no bo słodkie lubią, to wiemy doskonale, jak się gdzieś tam, tak jak Telimena, wybierzemy na spacer do lasu i nieopatrznie gdzieś usiądziemy. Natomiast niektórzy biolodzy twierdzą, że one raczej szkodzą kwiatom, a to między innymi z takiego powodu, że jako zwierzęta, które wytwarzają bardzo dużo związków o takim charakterze antybiotycznym troszeczkę, również kwas mrówkowy, mogą powodować, że pyłek, który ma kontakt z ciałem mrówki, jest dużo mniej żywotny i słabiej kiełkuje. I rzeczywiście są takie doświadczenia, które na to by wskazywały, ale okazuje się, że niektóre rośliny są w stanie z tym sobie radzić. Do takiej grupy, gdzie rzeczywiście udowodniono, że zapylanie przez mrówki może się odbywać i jest skuteczne i efektywne, należą storczykowate. Niektórzy botanicy mówią, że są rośliny i storczyki, bo one w ogóle mają wszystko nie tak. Łącznie z tym, że ich pyłek nie jest sypki, tylko posklejany w pakiety. Jeżeli jakieś zwierzę odwiedza kwiat storczyka, to właściwie jednorazowo jest w stanie wygarnąć cały pyłek, który tam się znajduje. Ten pyłek jest posklejany w takie śmieszne struktury, które botanicy określają jako pyłkowiny albo polinia. I czasami wygląda to rzeczywiście przedziwnie, kiedy obserwujemy motyla, który odwiedził wcześniej kwiat storczyka i nagle coś mu sterczy na oczach. Takie dodatkowe rogi albo czułki. To są właśnie takie maczuszki, bo taki kształt te pyłkowiny mogą mieć, które się przyklejają do ciała owada. Natomiast te pyłkowiny w przypadku mrówek mogą mieć podwójną funkcję, a mianowicie jedna część pyłkowiny służy do tego, żeby się przyczepiała czy przyklejała do ciała zwierzęcia, natomiast na drugim końcu znajduje się tak naprawdę kula czy masa pyłkowa. I to powoduje, że taki pyłek jest odizolowany przestrzennie po prostu od ciała zwierzęcia. Jeżeli to jest mrówka, to oznacza, że ewentualne substancje, które jej organizm może wydzielać i które są szkodliwe dla pyłku, po prostu są dalej od pyłku. I rzeczywiście takie doświadczenia dla niektórych australijskich storczyków były przeprowadzane i bez wątpienia możemy powiedzieć, że storczyki przez mrówki mogą być zapylane. Prawda, że ciekawe? Ciekawe rzeczy, a jeszcze ta liczba mrówek, 1/4 całej, jak pan doktor powiedział, masy biologicznej, ich jest strasznie dużo. Ciekawe, czy mają swoje radio. Mogą mieć, ale to jest radio dla mrówek. A Trójka to jest radio dla ludzi. Weronika napisała, witam dzisiaj o 7:15, no czyli za niecałą godzinę. Weronika pisze semestralkę z anatomii i prosi, żeby trzymać kciuki za wszystkich, bo nie wiedzą, czego się spodziewać. A stres jest straszny. Czyli kiedy usłyszy pozdrowienia pani Weronika, mówi, że będzie łatwiej. To oczywiście, że to robimy, no ale jeśli nie można, nie wiadomo, czego się spodziewać na semestralce z anatomii, to dziwne, przecież należy spodziewać się anatomii. Trzymamy oczywiście kciuki. A simple possession, a spirit of sex. Mamy teraz 6:26, do połówki została nam jedna piosenka. Ja mam kolorową prasę, ale teraz się za bardzo nie będę rozgadywał. Niemniej powiem tylko, że jedną z ważniejszych wiadomości kolorowego świata jest to, że Edyta Górniak ma nowe przyjaciółki. No proszę, Zuch. Ta 30 wybiła. Benjamin Filip ma skrót informacji. Andrzej Z., pseudonim Słowik, to ostatnia z osób zatrzymanych we wtorek i aresztowanych wczoraj w sprawie wyłudzeń VAT-u. Oprócz niego sąd w Szczecinie zdecydował, że za kraty na 3 miesiące trafi też kilkanaście innych osób, w tym kilku członków tzw. grupy Pruszkowskiej. Między innymi Leszek D., pseudonim Wańka, i Janusz P., pseudonim Parasol. Wszyscy mieli popełniać przestępstwa o charakterze gospodarczym. Podejrzanym zarzuca się wyłudzenia podatku VAT, pobicia, rozboje, a także wymuszenia rozbójnicze. Platforma Obywatelska składa projekt zmiany ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Cezary Tomczyk z PO nie ukrywa, że projekt dotyczy szefa gabinetu politycznego ministra obrony narodowej Bartłomieja Misiewicza. Do laski marszałkowskiej wpłynął nasz projekt ustawy, który nazwaliśmy Lex Misiewicz. Ustawa jednoznacznie mówi, że szefowie gabinetów politycznych w resortach siłowych muszą posiadać odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i dostęp do tajemnicy państwowej. Projekt PO przewiduje, że szef gabinetu politycznego ministra obrony narodowej, spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych musi mieć co najmniej wyższe wykształcenie, minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata pracować na stanowisku kierowniczym. Poważny zgrzyt na linii USA-Australia. Donald Trump skrytykował zawarte przez rząd Baracka Obamy porozumienie o przyjęciu przez Stany Zjednoczone ponad 1000 uchodźców przebywających w Australii. Amerykański prezydent w telefonicznej rozmowie pokłócił się z premierem tego kraju, a w końcu rzucił słuchawką. Według amerykańskich mediów Donald Trump zdenerwował się, gdy premier Turnbull zaczął dopytywać, czy wywiąże się z warunków porozumienia w sprawie przyjęcia uchodźców. Prezydent USA powiedział wtedy, że może to być dla niego śmierć polityczna, że wśród uchodźców mogą być terroryści i że rozmowa z Turnbullem jest najgorszą, jaką tego dnia prowadził. Planowane na godzinę połączenie telefoniczne Donald Trump przerwał po 25 minutach. Wielu ekspertów i polityków skrytykowało prezydenta za afront wobec jednego z najbardziej oddanych sojuszników USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Brytyjski rząd opublikował białą księgę dotyczącą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Do tego tematu wrócimy w serwisie o 7. Państwo piszą, ostrzegają przed mgłą w Warszawie. Myślę, że nie tylko w Warszawie, no i trzeba bardzo uważać. W kraju będzie dziś zachmurzenie całkowite, tylko miejscami możliwe przejaśnienia. Na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, Mazowszu słabe opady śniegu, na południu kraju słaby deszcz lub mrzawka. Również, głównie na zachodzie, miejscami słaby deszcz ze śniegiem lub marznąca mrzawka, czyli gołoleć, czyli zagrożenie ślizgawką niespodziewaną. Mgły również na zachodzie i południu, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura Suwałki -1, 0 Bydgoszczy, Białymstoku, w Koszalinie, Olsztynie, Poznaniu, Łodzi, w Warszawie i Lublinie +1, Szczecin, Gdańsk, Kielce, Rzeszów 2, Katowice, Kraków, Wrocław 3, Jelenia Góra, Zakopane 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. 32 million people listening in on radio. 32 miliony ludzi słuchały Wojny Światów Orsona Welsa przez radio. A potem ponad 100 lat później, w roku 2050, wybuchła nowa wojna światowa. Kosmiczna. Wojna Światów 2050. Małgorzaty Żerwę i Davida Zejmajrowica. Muzyka Dominik Maldoni. Występują Danuta Stenka oraz Andrzej Mastalerz. To w niedzielę o 21:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu jest nas kilkanaście tysięcy, ale o każdego dba się tak samo. Nasz pracodawca zapewnia umowę o pracę bez okresu próbnego oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Do tego dostęp do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie dla wszystkich pracowników i naszych rodzin. I jeszcze bony, paczki świąteczne i szkolne wyprawki dla naszych dzieci, a dla nas możliwość rozwoju. Aplikuj na karieralidl.pl i znajdź u nas swoje miejsce. Lidl zaczyna się od ludzi. Dzień dobry. Żona prosiła o takie kapsułki na odporność. Zaraz, jak ona to mówiła? Dla całej rodziny. I skład z rekina, i skuteczny, i skandynawski. Iskial. O właśnie, Iskial. Iskial to suplement diety na bazie oleju z wątroby rekina z witaminą D o skuteczności potwierdzonej badaniami. Iskial to numer jeden wśród olejów z wątroby rekina. Proszę bardzo. Od lat na odporność polecam Iskial. I skutecznie. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert telewizory smart z dużymi ekranami. Taniej nawet o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja dzwonię z taką sprawą, mianowicie pan redaktor dzisiaj rano zadał pytanie, dlaczego zwierzęta podchodzą do skrajni jezdni. Przyczyną jest sól, bowiem drogowcy rozsypując sól na jezdni, no również rozsypują na skrajnie i o tej porze roku bardzo często można spotkać właśnie zwierzęta pobierające sól z pobocza drogi. Dziękujemy. To potwierdzają zresztą liczne listy od Państwa na temat tej soli, która przyciąga zwierzaki. Mamy jeszcze jeden telefon. Ja odnośnie tych sarn przy drodze. To nie jest tak, że sarny stoją przy drodze i dziki, tylko ludzie tam wybudowali im drogę, a sarny zawsze tam stały. Aha. No, tego nie wiedziałem. No w każdym razie przeważającym wytłumaczeniem jest obecność soli zimą. Ciekawe, jak jest latem. Co my tu mamy? Aha, jeszcze te kolorowe pisma. No to mamy o nowych przyjaciółkach Edyty Górniak za granicą, proszę Państwa. A jeśli już o zagranicznych Polkach mówimy, to inna krzepiąca na szczęście wiadomość, bo rozumiem, że słuchacze denerwują się. Otóż kłopoty nie zniszczą związku Joanny Krupy. A już się baliśmy, że może być problem. No i pozdrowienia. Po pozdrowieniach dla sędziów odezwała się inna słuchaczka, pani Justyna, która prosi, żeby również pozdrowić sekretarzy sądowych, ponieważ dokładnie wczoraj minęło ile? O, 20 lat pracy w tym zawodzie. Pani Justyno, oczywiście. So when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Listen closely to what I'm about to say. I think I've heard just about enough of your hypocritical ways. Don't try and stop me now. Don't you make a sound. You built yourself up oh so high just to tear me down. I'm so tired of you telling me how to live and what I should not be. And I'm so tired of you telling me what to do, what I don't believe. And it's all over you telling me why I should hate and only you can see. And I'm so sick of you telling me that I will burn, I will not be free. This is my song, my red crusade. What will I say, what will I do? Maybe it's fear that leads your eyes. Maybe you're me and I am you. So go ahead and bite your finger. Tell me who love is it him or her? When will you see this as a wire? Yes, I am. Honey, you're not your prisoner. This is who I am. What I do know. wielką przyjemnością obserwuję ruch w poczcie naszej radiowej, choć niektóre listy zawierają, nie wiem, wydaje mi się, że jakąś aluzję. Na przykład taki. Dzień dobry, w najbardziej wysuniętej na południe dzielnicy Warszawy ślizgawka i brak mgły. Podpisano słuchacz Paweł Sosnowiec. Chyba jakaś aluzja. I used to think there was someone. I used to think the rain would come. But the rain won't come. I wanna get this business done. I wanna sing a happy song, but the rain won't come. Went to the church, I read the lesson. I know that I'm a lucky man. Yeah, every day I count my blessings. Still I can't find the promised land. No, I can't find the promised land. I used to think the good guys won. To think the rain would come, but the rain won't come. Church, I read the lesson. I know that I'm a lucky man. Yeah, every day I count my blessings. Still I can't find the promised land. No, I can't find the promised land. No, I can't find the promised land. No, I can't find the promised land. I wish we all could get along. I wanna sing a happy song, but the rain won't come. But the rain won't come. But the rain won't come. But the rain won't come. Państwo cały czas pytają o różne pozdrowienia, no i pan Wojtek na przykład prosi o dołączenie urodzinowych 100 lat dla Paulinki. Byłbym zobowiązany, pisze pan Wojtek. No, jeśli zobowiązany, to oczywiście, że dołączamy. Droga Paulinko, 100 lat. A teraz dr Andrzej Kruszewicz opowie o ptakach, które zimą nie mają łatwo. Co ptaki piją zimą, kiedy wszystko wokół jest zamarznięte? Właśnie, a pić muszą, dlatego że śnieg to jest czysta woda. H2O zamarznięte i nic więcej, nie ma tam minerałów. Przy takiej wodzie, gdybyśmy ją pili długo, no to moglibyśmy mieć poważne problemy zdrowotne. Więc siłą rzeczy te ptaki szukają wody, normalnej wody. I mogą nawet zimą latać dość daleko. Wydawałoby się, że no po co, przecież jest śnieg, można połknąć trochę śniegu i zaspokoić pragnienie. Doraźnie tak, raz czy drugi, ale nie na co dzień. To byłoby bardzo niebezpieczne. Dlatego ptaki starają się pić. No i tutaj są pewne problemy. Obserwuję czasem gołębie w mieście, które piją wodę słoną, dlatego że ktoś posypał solą chodnik. Ta woda, ten lód się rozpuścił i gołąb to pije, ale tak naprawdę pije coś, co jest dla niego bardzo ryzykowne, wręcz niebezpieczne. Są też inne substancje, którymi są posypywane drogi, czy polewane drogi. I wtedy też na gołębie czasem widać, jak piją właśnie te chemikalia i jest to bardzo dla nich niebezpieczne. Ale one mają dużą potrzebę zaspokojenia pragnienia, a śnieg im tego nie zaspokoi. Czasem są śmieszne obserwacje, jak właśnie jakiś sopel gdzieś wisi z dachu. Z tego sopla kapie woda i tam kawki, wrony kombinują, jak tam sobie tę kropelkę chwycić. To też jest z roztopionego lodu, więc raczej czysta woda bez minerałów, ale jednak no jest to woda, wpłynie. Czasem nawet dokonują takich fikołków, żeby coś tam sobie chwycić kropelkę wody. Dlatego ważne jest to, żebyśmy w mieście, jeżeli dokarmiamy ptaki, jest silny mróz, jest wszystko wokół zamarznięte, żebyśmy tym ptakom wystawili zwyczajnie garnek niegłęboki z wodą, która ma temperatury powiedzmy 25 stopni. One z lubością będą to piły. To samo dotyczy psów. Jeżeli mamy psa w ogródku, to jednak trzeba raz dziennie w czasie mrozów miskę z wodą wnieść, roztopić, wyrzucić lód, wlać nowej wody, żeby jednak napił się tej normalnej wody, bo ten śnieg zaspokaja potrzeby, ale tylko na krótko. Ważna jest normalna woda do picia. Jakie odległości mogą pokonywać ptaki, żeby dotrzeć do jakiejś rzeki czy do miejsca, które po prostu nie zamarza? Trudno to jednoznacznie określić. Z całą pewnością gdzieś musi być jakaś granica opłacalności takiego przelotu. Ptak nie może lecieć za daleko, no bo to jest wysiłek energetyczny i zimą przy mrozach byłoby to niebezpieczne. Ale regularnie porankami nad Wisłą widuję ptaki, przede wszystkim krukowate, które zwyczajnie wyraźnie przelatują na piaszczyste łachy na peryferiach miasta po to, żeby się napić wody. Siadają na plaży, na granicy wody i lądu po to, żeby ugasić pragnienie. Więc na pewno pokonują dystans dobrych kilkuset metrów, ale trudno sobie wyobrazić, żeby latały bardzo daleko, no bo zwyczajnie jest to wysiłek energetyczny, który może być nieopłacalny. Z doktorem rozmawiał Darek Pieruk, a ja mam taką znowu kłopotliwą refleksję, bo skoro państwo twierdzą, że sarny podchodzą do dróg, bo tam jest posolone, a tu się okazuje, że gołębiom szkodzi to posolone, to albo sarny mają inny organizm, albo my tak dokładnie nie wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Ale ważny jest apel doktora, żeby tam, gdzie można, wystawić ptakom wodę, żeby sobie piły, a nie tylko ten śnieg, który okazuje się mało wartościowy. Get out of my life, I don't want it. Get out of my home, I don't like it. Cuss, cuss at yard, cuss, cuss at work, cuss, cuss on the street. I hear everybody call my name, and I just can't take it no more. People say that I'm not to blame. Get out of my life with your fuss and fight, I don't want it. I said get out of my life with your fuss and fight, I don't want it. Men fighting young, men fighting old, men fighting in the street. Everywhere I go they're destroying my land. Oh Lord, Lord, Lord, please have mercy. Oh have mercy, mercy, please. In the street, I hear everybody call out my name. And I can't take this no more. And people say that I'm not to blame. Get out of my life with your fuss and fun. Well, I don't want it. I said get out of my life with your fuss and fight. But I don't want it. Na koniec pierwszej godziny coś dla mnie. A i dla Państwa może też. Moja ulubiona Sally Shore. Black Betty, turn around, Black Betty, Bambaland, jump down, Black Betty. Whoa, Black Betty, Bambaland, whoa, Black Betty.